ki ölümü zikretmektir. İbadetin en üstünü tefekkürdür. Kim ölümü zikredince göklense kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Gafletten kurtuluş. Sohbet saati başlıyor. Madem dolu günlerde Musa kavmi kaldı çölde, görüp ayı bir kez önde, senin sulu mavi gölde, senin aşkın var Allah'ım, senin sulu mavi gölde, senin aşkın var Allah'ım. Senin aşkın var Allah'ım. Tomacıklı sümbüllerde, yeni açmış bülbüllerde, maden dolu gönüllerde, senin aşkın var Allah'ım. Tomacıklı sümbüllerde, yeni açmış bülbüllerde, maden dolu gönüllerde, senin aşkın var Allah'ım. Garip olsam sözü keste, hatta zikrede her nefeste, kafesteki şu bülbülde, senin aşkın var Allah'ım. Kafesteki şu bülbülde, senin aşkın var Allah'ım. Tomacıklı sümbüllerde, yeni açmış bülbüllerde, maden dolu gönüllerde, senin aşkın var Allah'ım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah-u Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, ashabına, Allah-u Teala'nın ismi şerifini andığı zaman gönlünde bir muhabbetullah hisseden bütün herkese de sonsuz salatü selamlar olsun. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Vessalatu vesselamu aleyke ya seyyidina evveline vel ahirin. Evet kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamd senar olsun. Biraz rahatsızlaşmıştık. Bizleri yeniden buluşturdu Rabbim. Yeniden sizlerle beraberiz. İnşallah Cenab-ı Hak lütfederse bugün kainatın bir tanesi Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsedeceğim gelir gelmez. Ama önce Şişli Etfal Hastanesi'nde yatmakta olan hasta için acil ABRH pozitif kana ihtiyaç varmış. Kanlanmak isteyenler 0535-246-3395 numaralı telefondan arayabilirler. 0535-246-3395 numaralı telefondan Şişli Etfal Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için acil ABRH pozitif kana ihtiyaç varmış. Bunları inşallah sizlere aktardıktan sonra geçen değil ondan önceki geçen cuma günü yaptığım sohbetten sonra biraz daha sızlamıştım kardeşlerim. İnşallah tam olarak iyileşemedik ama yeniden geldik. Gelirken bir kardeşimiz inşallah Selam abimiz dinliyorsa selamlarımı iletiyorum, şu an geri dönüyorlar bırakıp kolumuzun altına girip bizi getirirler buraya avcılardan. Ama giderken hayırlısı olsun inşallah, ama eğer avcılar tarafına gidecek bir kardeşimiz varsa inşallah 396-397-6154 numaralı telefonlardan arayabilirse kardeşlerimiz bir baksınlar inşallah. Evet kardeşlerim, biraz önce İbrahim kardeşim programda ödemiştik. Mikrofonu özlediğini ödemişti bize. Biz mikrofonun değil, mikrofonun ulaştığı yerleri özlediğimiştik. Cenab-ı Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki bir mümin diğer mümin kardeşini sevdiği zaman bunu ona haber versin. Haddimde değil ama kardeşlerim, biliyorum. Haddim olarak ben de sizleri Allahu Teala için çok seviyorum. Bize duada yollayan kardeşlerimiz vardı. Ziyarete gelen kardeşlerimiz vardı, uzaktan yakından, Çanakkale'den, Edirne'den, Bursa'dan, Yalova'dan, Kütahya'dan arayanlar. Ben onların hepsine demiştim ki ey kardeşlerim, sizler beni Rabbim için aradınız, benim de size müjdem olacak demiştim onlara. Benim değil sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin bir müjdesi olacak demiştim. O müjdeyi vereyim inşallah. İki cehennem güneşi sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki bir mümin hasta olan bir mümin kardeşini ziyarete gidiyordu. Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri onun yanına bir melek gönderdi. Melek insan suretinde o mümine yaklaştı ve selamun aleyküm dedi. Mümin cevabını alıp giderken melek dedi, nereye gidiyorsun? Mümin dedi, hasta olan bir kardeşim var, onun yanına gidiyorum. Melek sordu, ondan bir alacağım mı var ki gittiğin zaman hem ziyaret edeyim hem de alacağım alayım diye, onun için mi gidiyorsun diye sordu. Mümin hayır dedi. Melek yeniden sordu, peki dedi, İleride sana bir iyiliği dokunur diye mi diyorsun ki bunun hatırına bana bir faydası olur diye düşünüyor musun? Hayır diyor. Onun için de değil. Peki diyor, bir aranızda bir akrabalık bağı falan mı var gidiyorsun? Hayır diyor. Peki diyor melek, ne için gidiyorsun? Diyor ki Allah için gidiyorum. Allah için. Melek diyor ki sana müjdeler olsun. Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri beni sana müjde vermek için gönderdi. Cennet sana vaciptir buyur diyor. Cennet sana vaciptir. Kardeşlerime bu müjdeyi inşallah vereceğim. Çünkü sizler beni değil Rabbimi seviyorsunuz. Biz de onun hürmetine, sizlerin sevgisine muhatap olduk. Artık elhamdülillah bizler iyileştik. Artık bu müjdeyi beni aramayanlar benden bu müjdeyi alamayacaklar. Ama hasta olan diğer mümin kardeşleri varsa onları ziyaret etsinler. Hastaların duasının Cenab-ı Hakk'ın katında makbul olduğunu bizlerce belli. İnşallah kardeşlerim bu fırsatı da değerlendirin diyorum. Bu arayan kardeşlerim isimlerini saymaya kalksam vaktim yetmeyecek. Zaten biraz rahatsızım. Ama sizlere hastayken kardeşlerim, Rabbim kalbimize bir dua ilham buyurdu. Sizlere bu konuda dua etmen konusunda. Ben de hasta olduğum müddetçe sürekli sizlere bu şekilde dua ettim. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Kardeşlerim gönüllerinde beni nasıl anıyorlarsa, kalplerinde beni nasıl anıyorlarsa, sen de meleklerinin yanında onları kat kat kat daha da fazla şekilde an diye dua ettim. İnşallah Rabbim sizleri ve bizleri af mağfiret buyursun. Cennette iki cihan sultanı sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin sohbetlerinde bulunursun inşallah. Ey kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret etti. Şimdi siz de bizim gönlümüze hicret ettiniz. Bizler de sizin gönüllerinize inşallah. Sizlere bugün haddim olmayarak kainatın yaratılış sebebi olan sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'den bahsetme cüretinde bulunacağım inşallah. Hiçbir dil hiçbir şekilde ondan bahsedemez. Benim gibi birisi hiçbir şekilde bahsedemez ama inşallah onun şefaatlerine sığınarak biraz bahsedeceğim inşallah. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin doğduğu zaman Mevlid gecesiydi biliyorsunuz kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu sırada görülen haller vardı, mucizeler vardı. Onları okumayı okuyun inşallah ve öğrenin kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem doğmadan önce bütün dünya manevi yönden müthiş bir zulmet ve karanlık içindeydi. İnsanlar azgınlaşmış, hak din unutmuş, her tarafı vahşet ve zulüm kaplamış. Dünyanın her tarafında olduğu gibi Mekke'de de zulüm son haddine varmıştı. Ahlaksızlık itiraf, ahlaksızlık iftihar vesilesi haline gelmişti. Yaptıkları ahlaksızlıklarla iftihar ediyorlardı. Kadın basit bir mal gibi alınıp satılıyor, en aşağı yaratıklardan birisi olarak görülüyordu. Kadının kız çocuğu dünyaya getirmesi aman Allah'ım, Allahu Ekber, bütün felaket ve yüz karası olarak görünüyordu. İşte bütün dünyanın hali hemen hemen böyleyken Allahu Teala diğer bütün mahluklarından üstün ve her şeyi onun şerefine yarattığı, insanlara ve cinlilere ebedi saadeti gösterecek eşsiz insan, şefkat ve merhamet kaynağı, Rabbinin ahlakıyla ahlaklanmış ve ma arsalnaka illa rahmeten lil alamin kainatın başını gönderdi. Onun ismi Muhammed. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed aleyhisselamın dünyaya teşrifi ve Arabistan'ın vahşi insanları onur ile ayırdığını Müslüman oldular. Cahilliğin zulmün yerini İslam adaleti aldı. Bütün dünyaya İslam nuru buradan yayılarak insanlar zulümden ve vahşetten kurtuldu. Acaba bizler de kurtulabildik mi ki kardeşler? Kurtulmak gerekiyor. Ki kurtulduk. Bize müjde geldi. Çünkü kainatın güneşi bizimleydi. Onunla uçmak lazımdı. Sensiz geçen günlerim, inan Hicran efendim. Ben senin hasretinle inan nasıl yaşarım? Ağlıyorum ya Nebi, feryadın duyar mısın? Şu perişan halimi bilemem sorar mısın? Bu emanet bedenim özler seni efendim. Senin sevgin olmadan böyle nasıl yaşarım? Geliyorum ya Nebi, elinden tutar mısın? Şu kararmış kalbime bir kere bakar mısın? Her gece seni anar dilim benim efendim. Kalmadı hiç takadim, kalmadı hiç gözyaşım. Yürüyorum ya Nebi, yoluma çıkar mısın? Mahşerdek yanımda benimle kalır mısın? Kainatın güneşi, o mucizesi, o aydınlatıcısı olan sallallahu teala ve sellem çok merhametliydi. Çünkü o merhamet kendisiyle kardeşlerim. Eyüp Sultan Camii'de, Eyüp'te onun mübarek ayak izlerinin değmesiyle bir anda eriyen bir mermer var. Gönüller de erisin diye oraya koymuşlar. Sizler Allah-u Teala'yı ne kadar seversiniz, insanlar da sizi o kadar sever diyor Razi. Sizler Allah-u Teala'ya ne kadar itaat edersiniz, Allah-u Teala'ya da insanlar sizi o kadar itaat ettirir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok merhametliydi. Kimsenin canını zerre kadar bile olsun yakmadı. Onun için hiçbir mahlukat onun canını yakamıyordu. Mermerler eridi, kütükler inledi, ağladı. Ama insanın kalbi ne olduğu bilemiyorum. Vahşi biliyorsunuz kardeşlerim. Hind, Ebu Süfyan'ın karısı Hind'in ona vereceği mal mülk yüzünden Uhud'da aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek amcalarını şehit ettirdiler. Resulullah Efendimiz Vahşi'yi affetti. Mekke'nin fethinden önceki gün Vahşi geldi Resulullah'ın huzuruna, ya Resulallah, ben Müslüman olmak istiyorum dedi. Peygamber Efendimiz o günden hiç bahsetmedi ve hemen kabul etti, affetti. Hind, Vahşi Hazreti Hamza radıyallahu anh'ı şehit ettiği zaman Hind geldi ve mübarek şehidin göğsünü yarıp kalbini çıkarttırıp o kalbi dişledi. Ama kainatın yaratılış vesilesi olmak gibi müthiş bir vazifesi olan aleyhissalatü vesselam Efendimiz sonsuz rahmet ve merhametinden Mekke'nin fethedildiği gün onu gidin bunu öldürün demedi. Onu da affetti. Uhud savaşında dağda bulunan 50 okçu yer değiştirdiği zaman Halid bin Velid radıyallahu anh Müslüman olmamıştı o zaman. Ordusuyla Uhud dağının arkasından gelerek müminlerin o cihattan, o savaştan 70 şehit vererek çıkmalarına vesile olmuştu. Hatta öyle ki o savaştayken Resulullah'ın mübarek dişleri de kırılmıştı. Peygamber Efendimiz o zaman hiçbirine beddua etmedi. Halid Hudeybiye anlaşmasından sonra aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzuruna geldi ve buyurdu inşallah: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek çok büyük bir nimete kavuştu. Ümmeti Muhammed'den olma gibi bir nimete kavuştu. Sahabeden olma gibi bir nimete kavuştu. Çok büyük şeref kazandı. Ebu Süfyan aleyhissalatü vesselam Efendimizin 23 senelik düşmanıydı. Ona zulüm üzerine zulüm, zulüm üzerine zulüm. Peki neydi bu zulmün sebebi? La ilahe illallah demekti. Bizleri ufacık bir nutfeden yaratan Cenab-ı Hakk'a kulluğa çağırmasıydı. Bir yere misafire gittiğimiz zaman eğer misafirliğe gelen insanın itibarı varsa ona yapılan hizmet bir şeref sayılır değil mi kardeşlerim? İşte Cenab-ı Hak Celle ve Aile Hazretleri de biz insanları sonu başı bir avuç su, sonu da bir avuç toprak olan biz insanı Cenab-ı Hak Celle ve Aile Hazretleri bu şekilde. Bu şekilde bir şeref vererek bizlere onu ibaret etmeyi verdi. Peki ne istiyordu? Dedi ki ya Muhammed, sana ne istersen verelim dediler. Mal, mülk, evlilik, makam, rütbe. Ama o bunları kabul etmedi ve buyurdular ki yaklaşık olarak: Güneşi sağıma versiniz, ayı soluma, yine de davamdan vazgeçmem. Allah-u Teala'ya hizmet ederek insanları saadete çağıracağım buyurdular. Ebu Süfyan Mekke'den sürdü onları. Hicret ettirdi. Hicret kolay bir şey değil kardeşler. Yazları kumsallara gittiğiniz zaman o sıcaklık 30 derecelik, 35-40 derecelik sıcaklık ayağınızı yakıyor. Ayağımızı yakıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 65-70 derecelik haziran sıcağındayken, o haziran sıcağındayken gittiler. Bununla ilgili bir menkıbe aktarmaya ihtiyacı duydum inşallah kardeşlerim. Düşmanların şerrinden hicret maksadıyla çıktı Mekke şehrinden. Medineli müminler duyunca bu haberi sevinçle beklediler sevgili peygamberi. Büyük sabırsızlıkla beklerken böyle onlar bir ara geliyorlar, geliyorlar diye bir ses duydular. O noktaya dikkatle baktığında her biri gördüler ta uzakta Resul sallallahu aleyhi ve sellemle Ebu Bekri. Kadın erkek, yaşlı genç sevindiler, coştular. Karşılamak üzere ona doğru koştular. Dediler, Safa geldin, hoş geldin şehrimize. Evimiz şuradadır, buyurun lütfen bize. Resulullah bakarak onların ahvaline buyurdu ki, deveyi koyun, deveyi bırakın kendi haline. Bıraktılar deveyi. Meraklandılar ancak ki deve hangi evin kapısında duracak. Deve Ebu Eyyub'un evi önüne kadar yürüyüp tam oraya gelince kıldı karar. Halid İbni Zeyd koşup huzuruna gelerek evini eliyle Resul'e göstererek dedi ki işte evim, işte şu da kapısı, buyur ya Resulallah, hazırdır içerisi. Resul'e mihmandarlık ne saadet ne nimet. O gün Ebu Eyyub Süveyl Sultan'a nasip oldu bu devlet. Hicret kolay değildi kardeşlerim. Kolay değildi. Ona bu zulmeden, onlara bu zulmeden Ebu Süfyan Mekke fethedildiği zaman ey Ebu Süfyan sen bana bugün şöyle böyle yaptın demedi aleyhissalatü vesselam. Sen müminlere böyle yaptın demedi. Hiç konuyu bile açmadı. Affetti. Ebu Cehil ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Cehil bu ümmetin firavunuydu buyuruyor. Mekke'den Medine'ye hicret etmeden önceki akşam Ebu Cehil Arabistan'daki çok ünlü savaş kabilelerinden 7 tane genç seçtirmişti. Oğlu İkrimeyi de bunlardan birisinin arasına koyup bu 7 genci gece aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek evlerine gönderdiler. Gidin Muhammed'i öldürün diye. Ama o akşam Cenab-ı Peygamber Efendimiz ilahi bir işaretle o akşam evde kalmadan Mekke'den hicret ettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi hicret ettikleri zaman Mekke'yi fethettikleri zaman İkrim'e sordular. İkrim'e nerededir? İkrim'e nerededir? Sahabe dedi ya Resulallah onu annesine soralım. Annesine sordukları zaman annesi şöyledir dedi. Ama o sizden çekinir deyince aleyhissalatü vesselam Efendimiz alın sarığını götürün. O sarığını görünce gelir buyurunca sarığını götürdüler ve alıp getirdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ey İkrime sen bana bugün niye böyle yaptın demedi. Sen benim hayatıma kastettin, ben de senin hayatını kastedeceğim demedi. İmkanı vardı. İkrim'e gelince onu kucakladı. Öyle bir kucakladı ki ağlaştılar. İkrim'e o zaman hemen kelimeyi işaret getirdi. Sahabe dedi ki ya Resulallah o Ebu Cehil'in oğlu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz babası başka, kendisi başka dedi. Her koyun kendi bacağının anasıdır buyurdular. Onu da affetti. İslamiyet'ten önce, yani İslamiyet'e girmeden önce Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hakkında galyan getirici şiirler yazmıştı. Haşa, şiirleri şöyleydi: Muhammed öldürün, Muhammed yok edin, bunları helak edin diye şiirler yazarak Mekkeli müşrikleri galyana getiriyordu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine, yani onun hayatını kastetmesinden dolayı hakkında ferman çıkarıldı. Ölüm fermanı. Mekke fethedildiği zaman Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Ka'b'ı çağırdı. Ka'b bin Züheyr'i. Hayatına kastedene onun hakkında fermanlar çıkarmaya yanına çağırdı. Ka'b Müslüman oldu. Bu sefer Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme övücü şiirler yazdı. Peygamber Efendimiz de ona hırkayı saadetlerini verdiler ve çok büyük bir şerefe nail edildiler. Bu hırka şu an İstanbul'dadır kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hırkaları, ikisi de İstanbul'da. İnşallah onları ziyaret edin, o şerefe sizlerden nail olun. Birisi Veysel Karani'ydi, birisi de Ka'b bin Züheyr. Cenab-ı Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Ka'b'ı affetti. Hiç bahsetmedi: ey Ka'b, sen bana şu zamanda hayatıma kastettin diye hiç bahsetmedi. Affetti. Taif'teyken Mekke'de müşrikler musari almışlar. Ne yiyecek var ne içecek, 2 yıl boyunca ne veriyorlar ne alıyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Taif'e gitti, Taif'e çıkar diye. Taif'e gidince Peygamber Efendimiz Taif'in önderlerini İslamiyet'e çağırdı. Ey Taif'in büyükleri, la ilahe illallah deyin ki sonsuz huzura kazanın, kavuşun buna. Yalnız onlar kabul etmediler. Biz bir çobana uymayız dediler. Ve böylece zarar uğrayanlardan oldular. Ve onu taşlattılar çocuklara. Kovdular Taif'ten. Zaten Mekke'den kovulmuşlardı. Bir de Taif'ten kovulunca gidecek bir yer kalmamıştı. Cebrail aleyhisselam geldi Cenab-ı Hakk'ın izniyle, meleklerle birlikte. Ya Resulallah, Cenab-ı Hak bizi sana gönderdi. Eğer dua edersen Cenab-ı Hak, Taif kardeşlerim iki dağ arasındaki bir şehirdi. Cebrail dedi ki: ya Resulallah, dua edersen Cenab-ı Hak bunları helak edecek. Peygamberine zulmeden, peygamberini taşlayan kavmi helak edecek diye geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yandan mübarek vücutlarındaki kanları siliyor, bir yandan da ya Cebrail, ben rahmet peygamberi olarak gönderildim, kahredici bir peygamber olarak değil. Ben Nuh aleyhisselamın ettiği dua etmem. O 950 sene peygamberlik yaptı ama kavmine helak ettirdi. Ben İsa aleyhisselam gibi dua ederim. Ya Rabbi, azap edersen onlar senin kullarındır. Ama azap etmez, affedersen. Bu da senin yüceler yücesi şanındandır dediler. Cebrail aleyhisselam o zaman tebessüm etti. Peygamber Efendimiz diyor ki, bunlar da iman etmemiş olabilirler ama ben umuyorum ki bunlar olmasa bile bunların neslinden gelenler iman edecektir. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bunu söyleyince Cebrail aleyhisselam tebessüm buyurdular. Mekke fethedildiği zaman bu Taifli heyet, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i taşıyan heyet, taşlattıran heyet geldi Müslümanlık için, öğrenmek için, kabul için. Bir zat kainatın bir tanesinin huzurunda kelime işareti getirdiler. Buyurun inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Müslüman oldular. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hiçbirine siz zamanında beni taşladınız, ben de şimdi sizi taşlatacağım demedi. Baktı ki o zaman Cebrail aleyhisselam da tebessüm ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sordu, ya Cebrail, o zaman tebessüm ettin, bu zaman tebessüm ettin, hayırdır diye sığınınca, ya Resulallah, sen o zaman bana şöyle şöyle demiştin ya, Cenab-ı Hak bunların şu an sana gelip iman edeceğini bana o zaman göstermişti buyurdu. Ben senin bu rahmetine, senin bu merhametine tebessüm ettim buyurdular. Onları da affetti. Kıyamet günü kendisi için değil, bütün peygamberler nefsi dedikleri zaman, ya Rabbi biz sana sınırız dedikleri zaman, feryadı figanlar yükseldiği zaman, aleyhissalatü vesselam Efendimiz kah rüküye kah secdeye kapanarak, ya Rabbi senden kendim istemiyorum, beni kurtar ya da kurtarma seni, ben bunu istemiyorum senden. Hasan'a Hüseyin'i istemiyorum, torunum Hasan Hüseyin'i istemiyorum, kızım Fatıma Adniye'yi istemiyorum, ben senden ancak ümmetimi istiyorum ya Rabbi diyerek secdelere kapanacak. Kendisi için değil, bizim için yorulacak. Ve biz de böyle bir peygamber ümmetiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den önce bütün peygamberler ağladılar. Ya Rabbi ne olur? Ne olur bize o müthiş peygambere, o sevgililer sevgilisine, senin muhabbetine ermiş olan Habibine, o Habibine bize ümmet eyle diye yalvardılar. Bu öyle bir şeref ki, tadan anlıyor, bilen anlıyor. Bilmeyen ise bakıyor, bakıyor, baktıktan sonra arkasını dönüp gidiyor. Yarasa, yarasa değil mi kardeşler? Güneş doğar, güneşten kaçar, sırtını dönüp kaçar, sonra da güneş yok der, güneş yok. Halbuki ya yarasa gözünü bir aç bir bak. Yarasa gözünü açsa bakılsa görecek ki güneş öyle bir parlıyor ki. Zamanında sizlere bir şey anlatmıştım. Bir körle bir adam sabah tangere eseceği sıradayken, o vakitte ve diğer andım yine seni. Her şey yanından silindi. Hayalin gönlümün tepelerinde gezindi. Bu bir serap olsa da hafakanlarım hindi. Andım yine seni. Her şey yanımda silindi. Efkan dolduruyor, yetiyor. Başka şey görmüyorum. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkuma dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlümden içeri aksam. Keşke. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Kalbim bir güvercin kalbi gibi titresken ardından ne olur. Sana ulaşmak için kanadından bana bir tüy ver. Pervaz edeyim hep ardından. Gönül kuşunu yolluyorum ya Resulallah. Kabul edersen. Gönül kuşunu yolluyoruz ya Resulallah. Kabul edersen. Sen herkese affetin, bizleri de affet ya Resulallah. Ya Resulallah. Canım Resulallah. Başına taş eden hali yaptın. Ruhu yanaştın. Sen affedersin ya Resulallah. Biz sana ümmet olmaya çalışıyoruz. Sen bizden ayrılma ya Resulallah. Sen nicelerini huzurunun şerifine aldın. Biz senin yanında doğan, sen doğunca kaybolan gece gibiyiz ya Resulallah. Ne olur ya Resul, çağır ya Resul. Misafir hürmet gerektiriyorsun ya Resulallah. Sana misafir geldik, senden şefaat bekliyoruz ya Resulallah. Resulallah. Sen doğdun, karanlıklar kalktı gitti. Gönlün üzere doğ ya Resulallah. Gönlün üzere doğ ya Resulallah. Ajans. Okundu. Ezan-ı Muhammedeler okundu. Ezanlarda ya Resulallah dedi. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyemedi Bilal. Türkçe meali. Biz sürekli Muhammed Resulullah'ı dinledik. Gönüllerde aşkı ayarladık. Gönüllerde Muhammed Resulullah dedik. Ezan-ı Muhammedeler okundu. Ezanlarda gönüller şanlandı, şahlandı. Nice mısralar, nice mısralar, nice mısralar yazacak o zaman Muhammed'in yanında. Senin ismini anamadı ya Resulallah. Sen affedersin. Senin her ismin, her ismin merhamet kaynağı. Ya Resulallah, insanları cemaate çağırdın da onlara fes pınarından akıttırdın. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah derken yere çöküp ağlayan Bilal, onu duyunca aşkın muhabbetinden yanan sahabe-i kiram kavruldular ya Resulallah. Geldin ya Resulallah, sen geldin. Resulullah evinize gelse ne yaparsınız diyenlere, o bizden hiç ayrılmıyor ki diye cevap veriyoruz. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. ezanlar okundu. Ya Resulallah, biz ezanların hürmetine sana yolluyoruz. Dünün kuşunu yolluyoruz ya Resul. Mücrimiz, sana layık olamadık ama sen alemler rahmet peygamber değil misin? Sen günlere rahmet peygamber değil misin? Sanki seni taşıyanları, seni evinden kovanları dahi affettin. Ya Resulallah. Senin güzel güzel adetlerin vardı ya Resulallah. Enes bin Malik Hazretleri diyor, Resulullah'a 10 sene hizmet ettim. O bana bir kere bile olsun of demedi. Bana incindiğini, sert söylediğini hiç görmedim buyurdu. Ya Resulallah. Çağır. Hasret yüreğimizde. Çağır da mübarek topraklara. Gelelim senin Ravza-i Mutahharana. Haddimiz olmayarak, cüretimiz olmayarak gözyaşlarını sürelim senin ayağının değdi topraklara. Sonra yanalım muhabbetullah'la. Ya Resulallah. Ya Resulallah. Şefaat misafirlerine, ashabına hizmet ederdin. Bir kavmin efendisi en üstün olanı, onlara en çok hizmet edeni derdin. Senin bize hizmetin ya Resulallah, bizleri affetmen. Muhabbetini gönlümüzde yer alman, bizden ayrılmaman ya Resulallah. Allahu melekul hakkun mubin Muhammedun Resulullah sadikul vaadul emin. Sen eminsin ya Resulallah. Benim şefaatim ümmetimden büyük günah sahiplerindir buyuruyorsun. Mübarek Ravza'nın girişine yazmışlar. Ya Resulallah, hangi mahluk sana layık olabildik ya Resulallah, biz olalım. Hangi mahluk sana layık oldu ki biz sana layık olalım? Gönlümüzdeki muhabbetle, senin muhabbetinle yanan şu gönle ne koyalım ya Resulallah, dindirsin. Muhammed! Ya Resulallah! Haberlerimi ulaştırdın ya Resulallah. Seni rüyalarında görüyorlar. Rüyalarda buluşuyorsun. Bizimle de buluş ya Resulallah. Bizimle de buluş. Rabbim dünyadayken nasip etmedi. Biz de rüyada gel ya Resulallah. Ya Habiballah. Ya Nebi Allah. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Kıyamet günü ümmetim ürperim diye çırpınacak. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz günahkar olmayan müminleri cennetten geçirdiği zaman günahı az olanları, günahkarlar cehennemde yanacaklar, azap çekecekler. Peygamber Efendimiz, ey ümmetim, sizin karşılaştığınız azap bana ağır geliyor, tahammül edemiyorum diye bağıracak, isyanlarına o cehennemde bağıran isyanlarına cehennemliklere şefaat edecek. Böyle bir Resul-i Ümmet, böyle bir dine mensup olan insan, affedici bir Cenab-ı Hak, affedici bir Rabbi olan, affedici bir Nebisi olan, affetmesi için sürekli emirlerin yazılı olduğu bir kitaba sahip olan bir mümin, bir Müslüman her zaman affetmeli. Şeyler isteyenler oluyor. Ben de onları diyeyim. Allah-u Teala'nın çünkü kurtuluş orada. Kurtuluş bunda. zevk tatminde, huzur bunda, muhabbet bunda. Cansızat kapıya, taksimat kapıya gelmeden hazırlık yapmak lazım. Peki ne yapmak lazım? Allah-u Teala'nın bizlere ihsan verdiği ömür sermayesini en iyi şekilde harcamak lazım. Kıymetini bilin kardeşlerim. Şu ömür sermayesinin kıymetini bilin ki rahata kavuşasınız. Sizlerden helallik isteyeceğim bugünkü sohbetimiz için. Biraz rahatsızlığımızdan dolayı tam olarak yapamadık ama Cenab-ı Hak sizlere nasıl bu kadar bizler anlatırdı. Eğer avcılar tarafına gidebilecek ve giden bir kardeşimiz varsa, bizi de yanlarına almak isteyen kardeşlerimiz olursa, kendilerini zor durumda bırakmadan yalnız kendileri zor durumda kalmasınlar. 0216-397-6154 numaralı telefonu ararlarsa bizleri sevindirmiş olurlar. Bizim işimizi kolaylaştırmış olurlar. Sevdiriniz, nefret etmeyiniz, kolaylaştırmanız, zorlaştırmayınız diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ölümle başlayan bir yeri var kardeşlerim. Bizim maçımız doğunca başladı Beşik'teyken. Bu maçın ilk yarısı kabre girene kadar öldüğümüz zaman ilk yarısı bitiyor. İnsan tadı kaldıktan sonra ikinci yarı başlıyor. Hem de nasıl bir ikinci yarı? Dünyadayken penaltıdan gol atma imkanımız vardı. Eğer o penaltıyı atamadıysanız sahadan yeni çıkacaksınız. Bu şampiyonluk maçı, final. Bu finalde kazanan kupayı alıyor, primleri alıyor, kaybedense kupadan da kaybediyor, primi de kaybediyor. Ve şunu söyleyeyim, siz öyle bir maçtasınız ki eğer maçı kazanırsanız çok güzel kupalar, miraslar, primler. Maçı kaybederseniz kulübünüz de kapanıyor, siz de işten atılıyorsunuz, kupayı da kazanamıyorsunuz. Sizlere penaltı atma imkanı verildi. Ezan-ı Muhammedilerle çağırılıyorsunuz. Hayya alessala, haydi namaza diye. Ama derseniz ki bizi Ezan-ı Muhammed'in çağırması yetmiyor derseniz, merak etmeyin, Azrail aleyhisselam çok iyi çağırır. Gönüllerinizi hoş tutun. Milletimize, vatanımıza yardımcı olun. İnsanlık şu an milletimiz fakir bir durumda. Zahiri fakirlikten bahsetmiyorum kardeşlerim. Gönül fakirliği. İnsanlar bir dokunsam bin ağaç dikecek duruma gelmişiz. O yüzden birbirimize yardımcı olalım. Bakın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o kadar zulme rağmen bir kere olsun karşılığını getirmedi. Bırakın karşını vermesini, kıssas yapmayı hiç bahsetmedi bile. Siz bana filan gibi zulmettiniz diye. Düğün kuşunu uçurduk. Uçurabilen düğün kuşunu Resulullah'a uçurduk. İnşallah Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in önüne Cenab-ı Hak hem zahiren hem de batinen müşmeyi Rabbim nasip etsin. Cennette onun sohbetinde buluşmayı bizlere nasip biliyorsun. Ah kardeşlerim, sizlerden ricam altını tenekeyle değiştirmeyin. Sonsuz nimetleri olan, altın nimetleri olan ahireti bir teneke kadar kıymetli olan, hatta ondan kadar kıymetli olan dünya hayatını değişmeyin. Gönül yapın. Dünyalar Allah'ın kervanına yolculuş. Siz gönül yaparsanız Rabbim de sizin gönlünüzü yapar. Siz Allah için yaparsanız Rabbim dostu olur musunuz? Ey kardeşlerim, akıllı olan herkes dünyada rahat ve huzur içinde yaşamak, ahirette de sonsuz azaplardan kurtulup sonsuz nimetlere kavuşmak ister. Bunun da yalnız bir yolu vardır ki o da salih bir Müslüman olmak olur. Salih Müslüman olmak için din bilgilerini Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den nakleden, sahabelerden nakleden, Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin bilgilerini